Do you suffer from shyness? Do you suffer from shyness? Do you suffer from shyness? Do you suffer from shyness? Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Frihet är ju, det är ju dels kan man säga att det är ju tankar som finns i huvudet, så att säga. Skamkänslor tror jag, rädsla att inte räcka till, att man inte uppfyller andras krav, att man inte håller måttet, rädd att vara underlägsen. Så jag tänker, det är en hel psykologisk värld. Man har definierat flyget olika under olika tider, och idag brukar man ofta säga att det är ett slags osäkerhet i social samvaro i mötet med andra, att man känner sig osäker, alltså den känsla kanske framförallt. En känsla som hotar att ta över, och som man också har försökt i dess allvarliga former se som en sjukdom. Nature is a language, can't you read? Nature is a language, can't you read? So man har under de senaste decennierna kunnat se en trend. Man ska vara utåtriktad. Det här har fått oss att ställa frågor. Hur var det innan? Hur är det i andra delar av världen? Hur kommer det bli sen? Men framförallt, hur är det med de som inte passar in i trenden? Det vill säga med de som är blyga. Det här programmet kommer berätta om blyghet utifrån ett psykologiskt, historiskt, kulturellt, socialt och genusperspektiv. Vi började med att försöka förstå det psykologiska perspektivet genom att intervjua terapeuten Agnes Mesterton. Vi träffades på hennes mottagning på Söder och pratade mest om den extrema formen av blyghet, social fobi, och hur den skiljer sig från vardaglig blyghet. Det finns en blyghet som är, inte drar uppmärksamhet till sig. En blyghet som är att man kan vara lite skygg, lite tillbakadragen, lite så där registrerande vad, hur beter sig andra här. Och sen om man vandrar längs den här skalan och kommer till situationen att man direkt undviker andra personer, inte vill tala i församlingar, drar sig undan, är lätt känner att man är föremål för uppmärksamhet så mycket att det hämmar ens sätt att vara. Men sen får ju detta, och det är ju det som blir social fobi, och sen får ju det här konsekvenser. Till exempel i hjärtklappning, som hjärtsnörp, svettningar, ont i magen. Personer som har gått hos mig, de får tankestopp kan man säga. Kan inte säga ett ord. Alltså det blir total blackout. Och det är ju då har ju situationen blivit, det är en väldigt skrämmande situation för någon som ska framträda eller, och det syns på någon i ett sammanhang om de är blyga, för att det är svårt att möta blicken, eller hur? Tillbakadragenhet, säger väldigt lite. Så att det får väldigt, man får nog säga att det får väldiga konsekvenser. Så ur min synpunkt som terapeut och psykiater så tycker jag ju att det är viktigt att det behandlas. För det är ett lidande. Vi talade även om hur man skulle behandla social fobi. Mest arbetar jag som terapeut. Och då handlar det ju om att förstå, tycker jag. Vad är det för tankar som uppstår? I vilken situation dyker de upp? Vad är det som är så skrämmande? Försöka gå in i det. Vad är det som är så skrämmande? Och ofta kan man tänka, vad är det värsta som kan hända? Och ofta kan man ju på sätt och vis säga att det är inte så fruktansvärda saker som kan hända. Så att man kan säga att om någon har en social fobi av en sån art och grad att en person knappast kan gå hemifrån, då tycker jag att mediciner kan vara en väldigt god hjälp. Ja, det tycker jag. Och då är det ju i det här fallet antidepressiva. Det är ju mediciner mot depression som också har effekt på den här skräcken att röra sig ur fläcken, kan man säga. För att social fobi kan ju bli ett sånt stort handikapp. Det har ju jag som psykiater sett. Alltså personer som blir så sjuka att de knappast kan klara sig. Men sen tycker jag att det finns en poäng till som jag skulle säga. Och det är den kognitiva terapin som jag ju inte företräder eller representerar. Men det vet ju ni är ju dominerande, den dominerande psykologiska behandlingsmetoden nu på psykiatriska mottagningar och sjukhus. Och där tycker jag att de har några av deras idéer tycker jag verkligen är viktiga. Och det är det här att man ska med alla medel försöka att inte dra sig undan. Alltså det som kognitiva terapeuter kallar för exponering. Vi ville även veta vilka som blir blyga och vilka bakomliggande orsaker som finns. Jag tror att vi föds alla med olika känslighet. Och vi ärver också anlag som blir en del så att säga av hur vi förhåller oss. En disposition så att säga, kan man säga. Men sen är det helt avgörande hur är relationen till föräldrar, syskon, kan man prata med lärare, med andra personer. Det vill säga hur ser omgivningen ut som man ingår i. Så att jag tror att det kan finnas en genetisk disposition, men om man tänker sig att man har en mycket förstående omgivning eller hur väldigt så att säga, varma och kan man säga välfungerande känslomässiga relationer, då tror jag att det här symptomet inte blir så svårt eller så drabbande eller så handikappande. Att en sak som blir svår för dem som är väldigt blyga är det här att de får, hur det nu är ihopkopplat, så att säga, att de lätt känner skamkänslor, att de gör fel, att de inte är bra nog. Men de blir självupptagna. Och det tycker jag är ganska intressant, så att säga. För att de avlyssnar eller avläser omgivningen så mycket för att se, liksom, passar jag in här eller inte? Är de här intresserade av vad jag säger? Är jag liksom bra nog för det här sammanhanget eller inte? Och är man väldigt upptagen av det, så att säga, av att tänka de här tankarna, då får man faktiskt lite svårt att vara helt delaktig. Då blir den sociala fobin ju också ett beteende, eller hur? Tillbakadragenhet, undvikande av det som är obehagligt. Och i den här tillbakadragenheten så blir det ju som en inneslutenhet. Sen tänkte jag på en ganska rolig sak som en kamrat sa till mig. Men tänk nu på alla skådespelare och konstnärer som är så blyga, så blyga, så blyga. Och det enda ställe där de kan fullständigt komma loss, det är på en teaterscen. Så man kan säga att blyghet kan också vara någonting som man kan använda sig av, eller hur? För att det blir bara som ett symptom på någonting förfärligt. Utan jag menar, det kan också vara en del i en kreativitet i att faktiskt också kunna förstå hur andra människors belägenhet är, för att man är ju väldigt känslig själv. Det finns ju en känslighet hos blyga människor. Finns det någon skillnad mellan mäns och kvinnors blyghet? En skillnad är ju så att säga, som är kulturell, är ju att det är ju ändå mycket mer accepterat att flickor är tillbaka, lite mer tillbaka. Alltså flickors position i kulturen och kvinnors har ju varit att det liksom är passande att vara tillbakadragen, att inte ta för stor plats. Så att jag tror, på ett sätt är det ju som att överhuvudtaget så har psykiska problem när det gäller flickor resulterar ju mycket mer ofta i antingen fysiska symptom eller depressioner. Alltså, förstår ni vad jag menar? Ett symptom i form av tillbakadragenhet. Medan pojkar blir mycket mer utagerande, eller hur? Och i ännu högre grad sexuella till alkohol. Så att säga. Det blir ändå... För kvinnor är ju mer sjukskrivna och medicinerar mer än antidepressiva och så. Varför har tjejer så tunna röster? Varför har tjejer så svårt att höras? Och vad gör en tjej som vill prata när alla ropar? Vad säger hon? Vad viskar hon om? Vi hör inte. Men snacka lite högre. Ska en tjej sitta tyst, va? Det är ju fint i vår kultur att vara framåt. Om man tar den amerikanska kulturen, där ska man ju prata så mycket som möjligt. Man ska vara så framträdande som det går i ett klassrum, eller hur? Man ska ta energi. Man ska fylla det här rummet. Medan om man skulle gå till en annan kultur som den japanska, så är ju blyg så mycket mer accepterat. Eller det är ju så att säga det kulturella sättet att vara på. Man ska inte vara framfusig. Så det är ju två helt olika förhållningssätt. Och det kommer ju, tror jag, att återspeglas i... Det återspeglas säkert i symptom eller i sjuklighet. Alltså vilket uttryck det tar sig. Alltså kraven på hur man ska vara i vårt samhälle är faktiskt väldigt stora. Man ska vara framåt, man ska vara utåtriktad och liksom kreativ. Det räcker ju med att se en annons för ett jobb. Vad ska man vara? Kreativ, påhittig, man ska vara glad, absolut inte ledsen och deprimerad. Och så vidare. Så att jag menar, det finns en sån slimmad arbetsmarknad och det ställs så stora krav på hur man ska vara. Så att jag tror att en större del av vanliga mänskliga problem kommer att bli patologiska. Alltså de anses liksom icke önskvärda, kan man säga. en viktig sak i sammanhanget är att, alltså att den här social fobi, själva diagnosen, det kommer in i den här stora amerikanska manualen som heter DSM-3, Diagnostic and Statistical Manual of Disease. Där blir den här sociala fobi tillkommer då, och det är 1980. Och man kan säga att sen har den här diagnosen exploderat. Så att nu är det, om det var ett fåtal som uppfyllde kriterierna då, så är det nu massor med personer som inrangeras i den här diagnosen. Så att man får ha klart för sig att det är ett samspel mellan psykisk sjuklighet och vad vi rubricerar den som, och vad, hur kulturen och det diagnostiska samhället bestämmer, kan man säga, vad det är för fel på. Och blir på sätt och vis gränsen, tycker jag, mellan friskt och sjukt också svårare att upprätthålla. För att då, det blir säkert många som kommer att välja eller få den här diagnosen. Vad hette det innan? Var det andra kriterier eller ingick symptomen under ett annat, diagnos? Det var i och för sig en bra fråga, för att jag tror att man har mer talat om blyghet. Och sen tror jag faktiskt att säkert har det gått in under andra diagnoser som vi då har varit mer bekanta med. Typ depression och ångest. Det har säkert varit så att en hel del av dem som nu får diagnosen social fobi, de har fått ångestsyndrom och depression som diagnos. På ett sätt kan man säga att social fobi, tycker jag, är på var mans läppar. Det är liksom, om man tänker så, när jag började läsa medicin och blev terapeut för 30 år sedan, inte bara det man pratar om mest av allt. Nu är ju detta helt i centrum, depressioner och social fobi. Jag menar, nu är social fobi liksom, hur många som helst har den diagnosen. Vad tror ni? Jag menar, om 10, 20, 30 år, ja, då är det väl en annan diagnos. Alltså, det har ju skiftat diagnoserna. Men jag tänker, för att på något sätt måste man också tänka sig att någonstans, det krävs väldigt mycket för att vara människa, både i kulturen och överhuvudtaget. Och var ska all vår oro, ångest, alla våra tankar, alla våra existentiella problematik? Jag menar, förr hade man massor med andra symptom. Det var väl anemi och alltså det var liksom... Det har ju funnits så mycket tolkningar av vad felet är. Och man kan säga att nu är social fobi, det är liksom grejen. Symptom drar till sig människor. Eller hur? Det har också en... Det är som ett svart hål i universum. Det liksom attraherar. Så att många mer, då har man en identitet, man känner igen sig, man är en i en grupp. Och hela det medicinska systemet är liksom uppbyggt nu i väldigt hög grad kring det här symptomet. Så jag tror att det är väldigt svårt att säga att det objektivt är nu detta slutet på en lång diagnostradition, och nu har man hittat det som vi, så att säga, för all framtid kommer att se som liksom ett dominerande symptom och ha en förklaringsmodell. Jag tror att de kommer att ändra sig. Vad tror du nästa diagnos blir? Det vet jag inte. Nej, det kan jag nog inte riktigt svara. Jag får passa det. Jag vet inte riktigt. Framtiden verkar oviss, men det sägs att man kan lära av historien. Därför pratade vi med idéhistorikern Kristina Savin om blyghet genom tiderna. Under äldre tider så tänkte man att blyghet ligger ganska nära skam. Att det är en sorts skamkänsla som kan vara både bra och dålig. Och så småningom så kommer man skilja mellan blygsamhet och blyghet. Under äldre tiden var det nästan samma begrepp, men blygsamhet är mer som en någonting som han medvetet strävar efter. Det är en dygd under en lång tid. Idag är det inte längre någon dygd. Men så det finns ju inget vårt blyghetsbegrepp är ganska nytt. Och det visar också hur intresserade vi är och hur fixerade vi är vid det här också. Ja. Det är lite svårt då att säga exakt den blyghet som man försöker bota och kämpa mot idag. Det kallades förr i tiden för bondblyghet. Man tänkte sig att de lägre klasserna, bönderna, är särskilt blyga eller osäkra i mötet med andra samhällsgrupper, speciellt då aristokrater. Bonden är ju inte blyg hemma i hembyn med andra bönder, utan när han möter någon som är av högre rang. Det var tänkt att en bonde skulle bete sig annorlunda än till exempel kungen i mötet. Under äldre tider menar forskare då att folk hade olika kroppsspråk, olika gester, olika ansiktsuttryck. De lägre klasserna skulle oftast titta bort eller titta ned när de mötte personer från högre ståndspersoner. Så det var också ett inlärt beteende på många sätt. Och man kan säga att kulturen formar människans naturliga uttryck på ett speciellt sätt. Och idag finns inte det på samma sätt. Vi har inte olika regler för olika, eller våra regler är inte så uttalade. Naturligtvis beter vi oss olika. Tänk om ni träffar gymnasiets rektor till exempel. Hur rör man sig då? Vilka miner använder man då? Och hur möter man sin egen lillebror? Hos oss är det mer omedvetet. Vi vet att de här reglerna finns någonstans. De är osynliga nästan. Ja. Medan under äldre tiden så lyfte man fram de här reglerna. Och det var ju inte demokratiskt naturligtvis. Jag tycker att det är hemskt att de här tjänstefolket fick inte göra det och det. Blyghet hos män, det var inte så bra, om man ska säga. Däremot så förekom det mycket, verkar det som. Att man bad om ursäkt mycket när man skrev brev. Och att man skulle ändå på något sätt nästan underkasta sig. Men då är det helt enkelt på vilken social relation man hade till den andra personen, och säga att man stod i tacksamhetsskuld till någon som hade hjälpt en, så skulle man uttrycka detta väldigt tydligt, kanske mycket starkare än vi gör idag. Tacksamhet var också en dygd som man lyfte fram. Och sen var det ofta så att de som skrev böcker, de hade blivit finansierade av någon rik person som de skulle tacka och visa sin ödmjukhet till. Och så det fanns många situationer där man skulle vara tillbakadragen och till och med exponera sin egen tillbakadragenhet. Inte visa sig ödmjuk mot de som är lägre. Nej, utan det stod att man skulle behandla dem lägre vänligt. Vänligen står det vanligtvis. Men inte ödmjukt, nej. Är det först idag man betraktar blyghet som ett problem? Man kan se att man har fokuserat på blyghet som ett problem under antiken redan. Det fanns en författare som heter Plutarkos som var en mycket känd författare och lästes i skolorna långt in på 1700-talet, som skrev om blyghet hos unga pojkar. Och då, han själv var ju aristokrat och han skrev sin bok för dem som, för folk i högre samhällsställning. Och där kan man se att han då inte tycker att det är bra att vara för tillbakadragen. Den som är för, vad ska man säga, timid, blyg, blir utsatt av onda personer, eller blir utsatt för press av andra, grupptryck. Man går med på sånt som man egentligen inte vill göra. Det är inte bra. Man förlorar lite grann sin integritet där. Så att, och då, ja, även i då under på 1500-talet fanns en mycket känd författare som hette Erasmus av Rotterdam, som skrev om en bok för unga pojkar, hur de skulle bete sig. Och där står det också att det är bra med lite blyghet hos unga pojkar, men för mycket är dåligt. Då ska man bota det genom att spela i komedier, spela teater, träffa folk i högre samhällsställning. Så det är nyttigt att liksom försöka umgås med societeten, umgås på styreplan och så, så blir man av med det här. Sen var det ju motsatsen till blyghet var fräckhet. Detta att vara väldigt framåt. Och det har ju också nästan försvunnit. För att idag ska man gärna vara framåt. Det var bättre att vara lite för tillbakadragen än att vara lite för mycket, lite för fräck. Alltså. The sun and the air, all the shyness that is criminally vulgar and sunny, and nothing in particular. You shut your mouth, how can you say I go about things the wrong way? Förändringen kommer egentligen först på 1900-talet. Saker och ting börjar förändras under 1700-talet. 1700-talet är ett århundrade då den sociala mobiliteten ökar. Det blir möjligt för människor att klättra på samhällsstegen. Allt fler, då framförallt män, kan göra karriär och förändra sina sociala villkor. Men hur är det med kvinnorna då? Normen för en kvinna, till, även kvinnor i högre samhällsställning, var att man skulle vara lite tillbakadragen, speciellt yngre kvinnor. En äldre husmor behövde inte vara så på det sättet, men yngre kvinnor, och speciellt i umgänget med män, kvinnorna sinsemellan kunde ju vara lite mer avslappnade. Men en ärbar kvinna skulle gärna rådna till och med i vissa sammanhang. Och vara lite tillbakadragen, kanske tyst också, inte yttra sig för mycket och slå ner ögonen vid vissa speciella tillfällen och så vidare. Att man använder rouge beror mycket på att man skulle se lite sådär ung, fräsch och lite blyg ut. Ja, det är ju så att idag, som ni vet, så är hudfärg en känslig fråga som man diskuterar. Det har också politiska undertoner och det är ju så att ju vitare hyn är, desto bättre, desto tydligare framträder rodnaden också. Och i amerikansk forskning har man uppmärksammat äldre tiders måleri där rodnaden, de röda kinderna, just finns hos de här vita överklasskvinnorna, medan de lägre samhällsklasserna, de färgade, inte alls har den här framtoningen. Man tänkte ju så också länge att de lägre samhällsklasserna inte hade lika fina känslor, att de inte var lika sensibla. Och det är just de här vita överklasskvinnorna som rodnar bäst. Ja, just det. Och idag? Ja, som jag har förstått så har det hänt väldigt mycket under de senaste decennierna bara. När jag talar med äldre personer så har de fått en annorlunda uppfostran, speciellt kvinnor. De har fått lära sig att inte ta för sig, att mer vara, ta hand om andra och vara omtänksamma men inte lyfta fram sig själva. Medan dagens flickor får en helt annorlunda uppfostran på samma villkor som pojkarna ofta, tror jag. Och får lära sig att vara lite mer framåt. Jag har hört att det är problem i skolan, att det är pojkarna som hörs mest och syns mest, medan flickorna, de snälla flickorna, får, ja, hamnar i bakgrunden där. Men det är mycket som har hänt och mycket kommer att hända. Vi får se vad som, när de kommande generationerna kommer, om det verkligen blir, om skillnaden blir utjämnade eller om det är någonting nytt som uppstår, nya beteenden. Om alla är framåt, hur blir det då? Om ingen längre orkar lyssna? Om alla är med i Idol, finns det någon som vill vara med i publiken? Ja, nej, men så blir det ju inte, utan det kommer alltid finnas de som lyssnar. Men i vår tid så har man glömt bort den här andra sidan, att det kanske är bra i vissa sammanhang att vara lite försiktig, lyssna, iaktta, inte bara lyfta fram sig själv, framhäva sig själv. Så. Kan du förklara lite tydligare hur blyghet skulle kunna vara ett hot mot demokratin? Ja, det är ju så att är man för rädd att yttra sig så kan man ju inte göra sin röst hörd. Man blir överkörd av andra, de som är mer, som hörs mer, som är högljudda. Och det kan hända att många värdefulla åsikter, idéer då blir, kommer i, ja, hamnar i bakgrunden. Och också att vissa grupper som traditionellt har ansetts behöva vara lite blygsamma, tillbakadragna, att de här grupperna inte hörs, som till exempel flickorna i skolan. Och man har ju försökt bekämpa det här, men ja, saker och ting är inte så enkla egentligen, så att det måste alltid finnas också utrymme för varje individ att få vara på sitt sätt. Det är ju så att alla kulturer är repressiva på sätt och vis. Förr i tiden skulle man vara tillbakadragen, nu måste man vara tvärtom. Och de som inte motsvarar normen, de kanske utsätts för press av något slag. Måste känna att de inte duger. Så där finns också en fara. Så vad tror du om framtiden? Det är ju så i historien att pendeln brukar slå tillbaks då och då. Och om någonting är säkert så är det säkert att det inte blir så här som det är just idag. För att i historien förändras allting. Allting förändras. Och nu kan man ju tycka att de mänskliga känslorna, att de är på något sätt universella, eviga. Men även där ser vi hur samhället ständigt formar och omformar våra beteenden, våra förväntningar på framtiden, vår sociala samvaro. Så att någonting kommer att hända. Ja. Men vad, det vågar jag inte lova. Det kan hända att oftast händer sånt som man aldrig har kunnat förutse. Ja. Synen på blyghet har alltså förändrats åtskilliga gånger genom historien. Och det är främst kulturella normer som styr. Det måste ju betyda att det även är skillnad mellan olika nutida kulturer. Därför pratade vi med några elever vid Ivik gymnasiet som nyligen flyttat från Kina till Sverige. My name is Qian. I come from Shanghai and I can speak English, little Swedish and little Japanese. Jag är från Kina, men jag är inte kinesiska, jag är andra folk. Jag är 19 år och jag heter Rinat. My name is Wu Zanyang. I come from China and Inner Mongolia. My name is Suki, I'm from China, Guangzhou, beside Hong Kong. Okay, my name is Gao Ji. My Swedish name is Palis, so I can, I can speak English and little Svenska. Jag ska det bättre på, vad heter det? Blyg, ja. Att de är bättre, eller vad sa du? Ja, de är lite shy. Shyer. Shy på svenska, va? Blyg. Ja, blyga. Så de är blygare? Ja, de är blygare. Okej. I think the difference between Asia and Europe. Because Europe people... the history, yeah. So, Europe people always outgoing. Yeah. Yeah. But sometimes I think because I have heard talking about something about my friends and because Chinese, I think Chinese is smart and I have many brave to do something. Jag tror att det är inte så bra att vara blyg för det. I want to speak English. Oh, you can. Okay. Because sometimes I think outgoing is better because you can make many friends. Each other. Yeah, make more friends, and maybe it's better to let others understand you. What you want to, like, what you're feeling and other things. Mm. The Chinese child's reason is from when we was very young, we just started, but I know some people in the European country, they have many party and meet friends and have new friends, but we just stay at home and study, and we have, no me. I have never joined the party or something. So we are not very good at make friends, so we are always very shy. Så vad tror ni det beror på att kineser är blygare än europeer? I think it depends on which kind of parents. So mm-hmm. Yeah. I see many problems of the parents always to change, control us, to study. Mm. And not like Europe people, parents is open. Yeah. Well, when I go to Sweden to begin to school, I find a different between Chinese school and this school. because in China school count the students come always ask to against the teacher some problem. You count against teacher, but you can say, but not always. But in Sweden, you can talk much more. Yeah. It's free. People from country are more shyer than people from city and. Because in the countryside, it's difficult to have a school. Education difficult because you have many long way and not good teacher and so on. So the student must study very very hard and they maybe have no time to play with each other and they become very very shy. And sometimes maybe they are not so self confident when they meet like student in city. What am I to do? Should I go home? Still sober. Or should I buy me another glass of wine and forget about town? But my jeans are too tight. Don't really feel like this. No, this light is too bright. Don't really feel like shine. No, this room is too small. Rather stand against the wall and hope that no one sees me. When everybody's dancing, I don't want to. When everybody's joking, I don't want to. When everybody's laughing, I don't want to. Everybody for me. When everybody's drinking, I don't want to. When everybody's smoking, I don't need more. When everybody's fooling, I don't want to. Everybody for me. I get the creeps from all the people in here. I cannot breathe. It's the crowded in here. Don't look at me. I don't wanna be seen. Touched, hurt, bothered by the fellas who got the look in the eye. They wanna take me home. I'm knowing my name. They wanna put it on. Or do they not know? Is that I'm not like the others? Cause when everybody's dancing, I don't want to. When everybody's joking, I don't want to. When everybody's laughing, I don't want to. Everybody but me. When everybody's drinking, I don't want to. When everybody's smoking, I don't need more. When everybody's falling, I don't want to. Everybody for me. Everybody for me. Maybe traditionally it's good to be shy because we got Confucius, you know. He agreed that people should be shy, not shy. Outgoing, not too outgoing. Okay, who? Sorry. Confucius. Confucius. It's a traditional Chinese, you know. That people is like religion in China. It's a person. It's a person. And maybe he's. 学说怎么说？ Okay, his thoughts is the main, maybe the main core of Chinese tradition, and he led people to be shy. Okay, why? I don't know. He's thinking and spread out many people and long years. So, 传递下来. Yeah, and sometimes in China, you know, it's not good to be outgoing. For someone will think, oh, you're too outgoing and you are too shy, and they will do bad things maybe. I think in government it's not good to be outgoing, but in most companies it's better to be outgoing. In most companies. Okay. But why not in government? It's according to Chinese government, you know, tradition. Okay. A person want to become a, like a, become higher in higher position. He must, according to the roles, and the roles is sometimes just like you must not do something, you must do something like this. Mm. But in fact, I mean, the condition is better now. The old people, they want younger to young people to be shy, but most young people think it's better to be outgoing. So the situation is changing now. Yeah. Mm-hmm. Like in my school, it's not like that. Teachers ask students to be outgoing. International. And it's they ask us to do a presentation before all students like that. So I think it will change. Eleverna bekräftade att man är olika blyg i olika kulturer. Traditionen de nämnde under intervjun som gjorde oss lite confused, det var självklart konfucianismen. Nu pratade vi med Annette Larsson, lärare i kinesiska som spenderat mycket tid i Kina. Hon instämde det vi märkte på IVIK-eleverna, det vill säga att de unga i dagens Kina har värderingar som liknar de västerländska. Och Annette gav också en mer komplex bild av den kinesiska kulturen. Jag tror att överhuvudtaget är mitt intryck att det är mer accepterat att vara på lite olika sätt. Så är man blyg så är det också okej. Okay. Jag har en känsla av att i Sverige och i västvärlden så är det lite mer att vi ska vara på samma sätt. Liksom. Mm. Och det här gäller ju inte bara Kina, det är många andra kulturer också där det är mer tillåtet att vara lite annorlunda helt enkelt. Mm. Värderingar och dygder och så, det går ju lite grann i arv från föräldrarna så att säga. Men det blir säkert vissa krockar generationsmässigt i Kina mellan generationerna. För att trots allt så de unga ser väldigt mycket annat än den kinesiska kulturen nu. Och Kina, det tycker jag är viktigt att nämna också. Kina är jättestort. Det är 1,3 miljarder invånare. Och det finns en stor befolkning på landsbygden som är väldigt fattiga och som lever som man gjorde för 50 år sedan. Och 100 år sedan också. Och så finns det då befolkning i städerna som reser, som lär sig bättre och bättre engelska och tar del av västerländsk kultur och så vidare. Så att det finns nog väldigt stora skillnader inom landet. Jag tycker att det är en viss skillnad mellan kineser, alltså tjejer och killar. Kinesiska tjejer och killar. Att killarna får höras mer, ja, men så kanske det är i Sverige också i och för sig, men att skillnaden, könsrollerna är tydligare där. Så tjejerna, tonåringar då, är lite mer flickaktiga och man ska väl vara det på något sätt också. Mm. Liksom mer passiv och ödmjuk och inte så tuff kan man säga. Mm. Och det är inte riktigt samma sak som att vara blyg kanske, men att det är försiktighet och blyghet och det är så som man kanske ska vara och får vara. Medan här i Sverige så kan det uppfattas som lite tråkigt eller negativt på något sätt. Jag tror att kinesiska killar och även äldre då, kinesiska vuxna män, jag tror att de föredrar tjejer som är ganska, ja, lite blyga, inte så framåt. Mm. Det tror jag de föredrar framför en tjej som är tuff och hävdar sig själv. Så att det är ingenting negativt, tror jag, att vara blyg där. Fast som sagt, man får nog skilja på att vara blyg i sociala sammanhang och att vara blyg på jobbet. Mm. För man måste ju klara av sitt jobb, så att säga. Mm. Alltså när det gäller arbetslivet så tror jag inte att de är blygare än oss. Kanske, vad ska man säga, nej, det tror jag inte. Utan det är nog mer individuellt, precis som det här. Mm. Man passar för olika saker och sådär. Så jag tror inte att de är blyga om vi talar om jobbet. Lärarna till exempel, eller, ja, eller så. Det tror jag inte. Jag upplever att det finns jättemånga kineser som också är tuffa. Kvinnliga, ska man säga, ja, som har olika positioner, som är chefer och annat. De kan vara jättetuffa också. Ja, det var jag det. Någon annan som vill säga något? Putte kanske? Putte? Nu finns det saker som jag vill säga. Men jag är så fruktansvärt blyg. Högre! Om jag säger det jag vill säga. Säger jag det tyst och i smyg. Jag är så blyg. Så pipigt och klent. Jag är blyg. Killen bondar i smyg. Han är oerhört blyg. Killen bondar i smyg. Han är oerhört blyg. Killen bondar i smyg. Han är oerhört blyg. Killen bondar i smyg. Han är oerhört blyg. Skulle du säga något här? Jag kommer på allt det jag vill säga. Lite granna för sent. Lite för sent. Han är oerhört blyg. Killen bonar i smyg. Han är oerhört. Killen bonar i smyg. Han är oerhört blyg. Killen bonar i smyg. Han är oerhört. Killen bonar i smyg. Han är oerhört. Killen bonar i smyg. Jag fick en diagnos våren 2010, tror jag. Men då har jag haft de här problemen sedan jag var... Ja, det var typ sommar mellan 5 och 6. Vad är man då? 12? Ja, 11-12. Ja, jag var 12, tror jag. Vi intervjuade Hanna om hur det är att leva med diagnosen social fobi. Så jag har gått med de här problemen ganska länge. Sen så... och det var egentligen, jag visste typ att jag hade någonting, men inte, alltså, man tror ju aldrig att man har en diagnos liksom, egentligen, utan det var så här, lite jobbigt typ. Och mina föräldrar visste om det så, men sen när jag sökte gymnasiet så var det så här, nej okej, jag orkar inte mer liksom, för det blev för jobbigt i skolan hela tiden. Och då så kontaktade jag BUP och sen fick jag en diagnos efter 3 månader kanske av typ utvärderingar och lite. Göra massa sådana här formulär och samtalsterapi och grejer. Vad var det, alltså de här problemen? Var... Hur de såg ut? Ja. Eller? De syns ju mest, eller jag uppfattade det mest som att det var i skolan själv. Att till exempel redovisningar, vågade inte räcka upp handen i klassrummen eller på lektionerna. Och, alltså det var ju såna moment liksom. När jag skulle redovisa, när jag skulle prata högt inför folk, när man skulle dela ett papper eller när man är upprop med en person jag inte kände, alltså, engelska då och spanska hade jag med andra elever och då sa jag nästan ingenting. Enbart i skolsammanhang? Nej, eller jag trodde det då, men sen så när jag under min terapi då, första gången, så märkte jag att det var så mycket andra saker som jag hade tänkt på, till exempel vågade aldrig göra någonting på tunneln. Man såg inte kolla på alla hela vagnen hela tiden. Och jag uppfattade varenda typ skratt som en... Alltså det var någon... Jag skrattade åt mig och så vidare. Och sådana saker som jag hade tagit för givet. Att det var så för alla. Men som jag sedan liksom upptäckte, okej, det här är inte normalt. Ja, alltså... Det är ju alla de här små sakerna, hur man är mot andra människor hela tiden. För man är så rädd för att bli bedömd. Alltså jag, även matsalen, jag kanske glömde att nämna, men matsalen. Liksom, jag vågade inte äta och jag fick så här konstiga associationer med mat. Jag kunde inte äta viss mat för jag tänkte, gud, nu kommer de att tycka att det är så äckligt att äta den maten. Man får massa såna konstiga, helt orealistiska liksom, bilder av vad som är dåligt och vad som är fult och vad som är pinsamt och vad som är konstigt att göra. Alltså man blir väldigt begränsad, så jag gjorde inte så mycket. Liksom. Jag har en onaturlig rädsla för att bli granskad hela tiden. Och det är mer en kontroll än vad det är en blyghetsfråga. Utan jag tycker att jag är rädd att någon ska uppfatta mig fel hela tiden. Mm. Och det tror jag är också, eller för min del var det verkligen en produkt av alla de här, vem ska jag vara med nu då? Liksom. Jag ville att någon skulle liksom bara säga, ah, okej. Nej, men det kunde vara sådana lilla saker som jag bestämt som jag gick i sjuan. Och så kunde de hålla så här tal. Nu får alla vara vad ni vill. Ni får alla en annan som ni vill. Yes. Ja, prata 5 minuter, ett fakttal. Typ, så här. Och det kunde ta mig liksom 2 veckor och sen vad skulle göra. För jag tänkte, om jag pratar om en hund. Eller min hund. Då kommer folk tro att ändå hon tycker om är sin hund. Mm. Om jag pratar om min resa till USA. Då kommer de tro att det enda jag gjort senaste året är att jag åkte till USA med föräldrar och det roligaste jag gjort på hela året. Och sådana saker. Så det blev väldigt mycket för mig att jag var så rädd att folk skulle tycka, skulle uppfatta mig på ett visst sätt utifrån vad jag gjorde. Liksom. Mm. Hanna gick först hos en KBT-inriktad terapeut som jobbade utifrån praktiska övningar. Men sen 1 år tillbaka har hon gått hos en mer klientcentrerad terapeut som gick till grunden med problemet. Och vi frågade henne vilken terapiform hon tyckte var bäst. Jag tror väldigt mycket på kombinationen. För jag tror att visst KBT är bra på många sätt. Så man verkligen inser typ hur man fungerar. Liksom vad som leder till vad. Och du får mer kontroll över typ dina känslor. Och du kan, och ditt fysiska, liksom, hur du får ångest och så vidare. Och övningar funkar liksom egentligen. Ju mer du gör en sak desto bättre blir det. Men samtidigt så blir det ju liksom, alltså, tillsammans med social fobi så, om man lever med det länge liksom, så hänger liksom en slags, inte depression, men man blir väldigt, det påverkar ens liv så mycket som man känner att man, jag gör ju det, jag har missat så jävla mycket faktiskt typ nu. Alltså så många grejer som jag egentligen vill göra som jag aldrig liksom vågade göra. Så det, jag tror att jag kände verkligen att jag behövde den senare terapiformen också, eftersom jag kände verkligen att jag inte, jag kände mig väldigt latentigt men ouppfylld, eftersom jag kände att jag inte alls gjorde, jag hade levt liksom så många år av mitt liv utifrån vad min fobi liksom ville istället för vad jag ville. Så jag tror att för just sociala fobin, just det beteendemönstret, så absolut KBT. Men jag tror att man glömmer bort, alltså, fobier är så lättbotat. Så, eller lättbotat. Men alltså, det finns mycket quick fix. Så tror jag att man glömmer bort liksom, det som hänger på att leva med sånt. Mm. Är du glad att du liksom ändå har fått det här? Jag var det när jag fick det. Jag kom ihåg när jag åkte nummer hem och jag ringde mina föräldrar. För jag hade, det var verkligen upprättelse. För jag hade gått och sagt mina lärare så många år och till mina vänner. Och ingen tar någon på allvar förrän man får en sjukdom. Typ. Alltså, det är så. Man kan säga jag har ont i benet och ingen tror på det tills du liksom, ja, får en information eller någonting. Då är det okej, vad stackars dig. Så det har alltid varit skönt att ha den, även om jag inte kan riktigt stå för den längre. För jag tycker inte att jag har social fobi den grad som jag hade när jag började. Men det är alltid skönt om någon liksom börjar mucka med en, så kommer man bara, här. Hur förändrade själva diagnosen, alltså dig och omgivningen, alltså hur du blev bemött och sådär? Från lärare var det en lättnad, som då fick man äntligen liksom som så här upprättelse. Man fick så här, okej, men nu tror vi på dig. För vet hur många, eftersom jag kunde vara väldigt social, jag är inte osocial, utan jag tycker verkligen om att vara människor. Jag tycker om att prata, jag har ganska god kontakt med människor. Och därför tror jag många lärare var så här, hon är lat, typ. Eftersom de två bilderna inte riktigt gick ihop. Så det var väldigt skönt att få den beviset på att det fanns en del av, att det fortfarande finns en del av mig som jag har social fobi. Det här fick oss att fundera mer över hur blyga drabbas i skolan. Så här säger exempelvis läraren Mattias Johansson till Sveriges Radio i programmet Blyg i skolan. Det är alltså lättare för mig som pedagog att bedöma en elev som pratar mer än som är tyst. För jag får ju mer på fötterna när jag ska bedöma den, om den faktiskt vågar prata ordentligt. Det är ju, och då drabbar det den blyga eleven som inte vågar prata. Så är det ju tyvärr. Även om jag, det räcker ju med att den pratar, så kan jag göra en bedömning. Men har jag mer, det är alltså mängden Men sen kan det ju också finnas något som heter kvalitet och kvantitet. Självklart, men den blyga eleven upplever jag nog behöver prata mer så att jag får mer. Det blir lättare för mig att ge en rättvis bedömning, helt enkelt. Jag tänker bara på hur det var innan jag började gå i terapi. Så man hade ju konstiga liksom beteendemönster som man inte ens märkte själv. Mm. Och jag tror att man skulle bli lite kufig om man fortsätter med dem. Alltså det är typ okej när man går i sjuan, för då jag bryr sig inte riktigt om det. Men liksom när man har riktiga relationer med vuxna människor och sånt. Jag tror att man hade blivit lite utstött. Och så liksom, speciellt nära när man ska liksom göra så mycket. Man ska ta resa med sig. Och så kanske när man bara sitter hemma. Alltså man blir väl lätt bortglömd liksom. Mm. Alltså sen är det ju hemskt för de människorna som både är blyga och har social fobi. För det, jag tror att ur en blyghet så tror jag det kan växa fram en social fobi. Mm. Det tror jag verkligen. Men det hänger inte nödvändigtvis ihop. Nej. Sen finns det ju folk som har social fobi som inte lämnar huset också. Så det finns ju liksom olika grader i helvetet. Alltså det finns ju verkligen så här, det finns forum där de sitter och typ pratar om så vad de gjort idag. Och så här, lyckas ut hämta posten. Typ. Alltså jättesorgligt. Jag tycker jag ser folk hela tiden som jag tänker så här, hon har social fobi, han har social fobi, jag vet. Som jag inte, för jag tror inte att, för första så är det så himla, min pappa, anledningen till att jag gick dit är för att både min pappa och min faster har ångestsjukdomar. Så det finns väl något, liksom någon slags kunskap där sen innan. Mm. Men jag tror att många föräldrar och många familjer de kanske aldrig haft någon som varit liksom mått dåligt psykiskt. Liksom. Så det kanske det är många barn bara tänker att de är blyga och många föräldrar tänker samma sak. Finns det någonting negativt som har följt med diagnosen? Ja, eller finns det någonting som du tror kommer drabba dig senare i och med diagnosen? Negativt. Jag tänker på typ om man, så här, alltså man skulle i arbetslivet. Så ja, här, eller ja, vad som helst, jag vet inte. Nej, inte just diagnosen. Alltså, jag väljer att berätta det om jag vill berätta det, eller om jag tycker det är nödvändigt. Liksom. För det är ju visst, men samtidigt absolut, jag skulle kunna säga det om det jag känner att det är grej, men jag kommer att sätta på en sån här situation. Men sen är ju min inre förhoppning att jag till slut kommer kunna slippa ha de här problemen. Det står ju inte så här i min journal, den här personen kommer ha en social fobi livet ut för all evighet och typ. Utan det står ju att jag fick den för de här problemen enligt den här, finns den här modeller A, B, C, alla 16 och sånt där de heter. Hon uppfyller de här kriterierna och fick den här datumet. Sen finns det ju liksom inget utgångsdatum för den diagnosen, men den finns precis som att om du får i journal, hon bröt benet den 11 februari 2008. Då står det kvar, men det betyder inte att du bröt ett benet hela livet. Så det kommer finnas kvar, och det tycker jag är bra. Liksom, för det, då är det lätt att ta upp igen. Mm. Jag tycker ändå att det är bra att få en diagnos. Mm. Alltså att det finns en diagnos också. Ja. För jag tror att annars måste folk lida i tystnad, och man räknar ju det som en av de största fobierna i vår västvärld. Att det är, jag tror att det är jättemånga som har de problemen mycket mer än vad folk eller vad de ens själva tror. Liksom. Ja. Jag tror också att det är en alltså, lite ny sjukdom också. För att jag tror att det är så att blyghet har väl alltid funnits. Ja. Det som du pratar om, som är det stort kan inte att det har funnits jättelänge. Men jag tror att social fobi, för det har blivit så mycket prestationsmoment. Så här skulle man typ vara en bonde och leva hela sitt liv som en bonde. Mm. Det finns ju liksom inget, alltså ingen människa kan ju egentligen komma undan att liksom vara på någon anställningsintervju, vara på det här. Alltså att det är sådana liksom prestationer har ökat i ens liv, så det finns väldigt mycket ofta. Mm. Då tror jag det märks mer. Jag menar inte att det ökat på grund av prestationer, jag menar att det syns tydligare om någon har sådana. Tänker på skolan också, förut var skolan mest här. Ja, sitta tyst och läsa i boken. Ja, glosor och läxförhör och skrivfliga. Nu är det väldigt mycket så här, nu ska jag teater. Och så där. Man bara, Och vad tänker du om framtiden? Och ja, alltså det är ju någonting som är väldigt aktuellt nu. Det är såklart att jag tänker mycket på det. Som jag är alltid, det finns ju fortfarande saker jag inte vågar göra. Liksom. Jag vågar fortfarande inte hålla en redovisning själv inför klassen. Eller jag tycker fortfarande jättejobbigt att prata på spanskan. Så det är klart att jag tänker mycket på det. Hur ska min anställningsintervju gå? Kommer jag våga gå dit? Kommer jag våga söka det jobbet jag vill? Kommer jag våga gå första dagen till liksom, universitetet när jag går dit? Alltså sådana här saker tänker jag på hela tiden. Ja. shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. Shyness is nice, and shyness can stop you from doing all the things in life you'd like to. So if there's something you'd like to try, if there's something you'd like to try, ask me, I won't say no, how could I? Under intervjuerna har vi stött på tre områden inom ämnet blyghet. Det har varit personlighetsdraget blyghet, sjukdomen blyghet och trenden emot blyghet. Vi har förvånats över hur mycket kulturen styr över dessa tre områden. Nästa fråga blir, hur bestäms kulturen? Vi har också märkt att blyghet tycks vara starkt kopplat till en hierarki. Kristina förklarade ju att när samhället var mer hierarkiskt var blyghet en social dygd. Ivik-eleverna beskrev också att blygheten är ett resultat av den tydliga hierarkin i Kina, i skolan, på arbetet och i familjen. En sista slutsats vi kan dra av arbetet är att trenden vi talade om i början, att samhället kräver utåtriktade människor, existerar och att den gör så att blyga far illa, inte minst i skolan. Men vi har också förstått att denna trend är just bara en trend. Om 50 år kanske blyghet återigen är en eftertraktad egenskap och den vanligaste psykologiska diagnosen heter social överexponering. Då kommer det dessvärre antagligen vara några andra som far illa. Allt flyter.